Why you gotta hug me like that every time you see me? Why you always making me laugh? Swear you're catching feelings. I loved you from the start, so it breaks my heart when you say I'm just a friend to you, 'cause friends don't do the things we do. Everybody knows you love me too. Trying to be careful with the words I use. I say it 'cause I'm dying to. I'm so much more than just a friend to you. The people around, you never wanna kiss me. You tell me it's too late to hang out, then you say you miss me. And I loved you from the start, so it breaks my heart when you say I'm just a friend to you, 'cause friends don't do the things we do. Everybody knows you love me too. Don't do the things we do. Everybody knows you love me too. I try to be careful with the words I use. I say it 'cause I'm dying too. I'm so much more than just a friend to you. Meghan Trainor hier in de late avond. Aan het begin van de show een lekker klein liedje, zou je kunnen zeggen. Just a friend of you. Laten we hopen dat wij dat zijn hier bij jouw lokale omroep. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Fijn dat je erbij bent en ik hoop dat je mijn gezelschap houdt tot middernacht. Daar is alle reden toe hoor trouwens, want we hebben hele lekkere muziek en eigenlijk kan de avond al niet meer kapot na Meghan Trainor. Maar we hebben nog veel meer moois in de aanbieding. En dat niet alleen, een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld De Bruid van de Maas. Dat is het nieuwste boek van historicus en columnist Han van der Horst. Vaste luisteraars van dit programma weten het. Hij maakt iedere woensdagavond een column hier in de late avond. En wij waren erbij bij de presentatie van zijn boek afgelopen zaterdag. Verder gaan we het hebben over het advies van de verkenner Rotterdam The Hague Airport. Die heeft een rapport uitgebracht. En er is natuurlijk kritiek op. Dat begrijp je natuurlijk wel. Want op ieder rapport is wel iets te melden. En verder gaan we het hebben over de Funeral Fair. En Lego rouwverwerking. Dus voor kinderen onder andere. Hoe dat zit, dat hoor je allemaal hier in jouw late avond op deze maandagavond.

We streelden je oren toch maar mooi even met Paul Young. Every time you go away. En ervoor natuurlijk Labi Cifre. Dat is mooie muziek, hè? Uit 1972. It must be love. De Bruid van de Maas is het nieuwste boek van historicus en tevens onze late avondcolumnist Han van der Horst. Afgelopen zaterdag werd tijdens een feestelijke bijeenkomst dit boek gepresenteerd. Boekhandel Donner in Rotterdam zag zich bij kans overspoeld door een ware golf van fans die zich na uittrekking van het eerste exemplaar aan radiocorrivé Roland Vonk netjes in een rij opstelde voor een persoonlijke notitie van de schrijver. Je hoort er alles over in een bijdrage van onze verslaggever Jeroen van Gent. Goedemiddag dames en heren, welkom bij Boekhandel Donner. Han van der Horst, van harte welkom. Door de jaren heen heeft Han van der Horst al vele boeken geschreven over de geschiedenis van Nederland. En nu dan eindelijk een boek over het mooiste stukje Nederland, Rotterdam. De Bruid van de Maas. Na afloop is het boek te koop en zal het ook gesigneerd worden. Ik geef graag het woord aan Han van der Horst. Dankjewel. En u bedankt voor de opkomst, voor een boek als dit. Massale opkomst, heel bijzonder. Dat kunnen we niet voorbij laten gaan zonder eerst een foto te maken. Kent u de schrijver een beetje? Bent u al bekend? Ja, want hij is onze docent voor de HOVO-cursus bij de universiteit voor het geschiedenisgedeelte van 1000 jaar Europa. Dan kent u niet een beetje, maar heel goed. Ja, hij doet dus de geschiedenis en ja, dat is dus een stukje, ja, eigenlijk zou je zeggen, niet alleen de vaderlandse geschiedenis, maar gewoon heel Europa. En dat is echt geweldig. En hoe doet hij dat? Dat doet hij uitstekend. Dat doet hij echt heel goed. Je moet wel heel goed erbij blijven bij de lessen. Want anders dan mis je stukken. Maar hij geeft blijk van een enorme kennis. Ik ben, dames en heren, dat is het eerste, dat is de eerste zin van mijn boek. Ik ben, dames en heren, een Schiedammer in hart en nieren. Daarom zit ik, denk ik, in een goede positie om van opzij naar Rotterdam te kijken. Als je hier woont, denk ik, dan moet je je op de een of andere manier tot de Maas verhouden. En als je kijkt naar de geschiedenis van de stad, dan zie je dat die verhouding er altijd op allerlei manieren is geweest. En ook dat in kwaaie tijden de Maas altijd een redster is geweest van de stad. En daarom heb ik het boek ook genoemd Bruid van de Maas en niet Koningin van de Maas, zoals Rotterdammers destijds met arrogantie hebben geschreven in hun volkslied. Hij was heel lang geleden mijn collega bij de Nuffik. Wij spreken nu over meer dan 30 jaar geleden. Okay. Ja. Daarna heb ik nog wel incidenteel contact met hem gehad, maar ik vond dit wel een mooie gelegenheid om hem weer eens te zien. Wat deed hij dat toen al? Dit soort dingen. Hij werkte bij de afdeling voorlichting, dus hij schreef wel dingen, maar geen boeken nog. Dit soort dingen was er nog niet aan begonnen toen? Nog niet, nog niet. Wat vindt u van wat u nu doet? Ik vind het geweldig. Ik heb niet al zijn boeken, maar over Nederland en bijzonder land, dat vind ik wel een heel erg knap boek. Dus ik hoop dat dit net zo goed is. Zelfs als je het bombardement en de meest traumatische periode, althans in onze ogen uit de geschiedenis van Rotterdam, de Tweede Wereldoorlog, niet meetelt, die een zeer spectaculaire, spannende geschiedenis heeft gehad, die, dames en heren, niet alleen van lokale, maar ook van nationale betekenis is. Dat zult u merken als u het boek leest. En De eerste, nee, dat is niet waar, want ik heb al mensen zien zitten lezen, nog voordat deze plechtigheid begon. De eerste die zich daarvan, hoop ik, kunnen vergewissen, zijn de personen aan wie ik dit boek aan wil bieden. Dat zijn Roland Vonk en Pierre van Duyl, en ik zou ze willen verzoeken om op het podium te komen, zodat ik kan motiveren waarom ik hen, juist hen, heb uitgezocht. Pierre van Duyl, de gigantisch muziekverzamelaar, muziekkenner, muzikant, is iemand die in het heden, als die die trekzak van hem tevoorschijn haalt, vaak genoeg een band creëert met verre landen, met het verleden of met het verleden in verre landen. Alsjeblieft. Zal je altijd blijven wonen, al word ik 88 jaar. Ik ben in Rotterdam geboren, ja dat ken je misschien wel horen. Ja dat is heus eerlijk waar. Rotterdam, Rotterdam, stad van al mijn dromen. Accordeon, muziek en volop romantiek, dat is Rotterdam. Laatste keer, Rotterdam, Rotterdam. De Jassen wil ik altijd horen. Die ken ik gaan en staan, laat mij mijn gang maar gaan. Hier ben ik vrij. Rotterdam, Rotterdam. Rotterdam, Rotterdam. Smaak, geur, geluid. En geluid kun je recreëren als je muzikaal bent en je hebt een muzieknotatie. Je kunt het ook verzamelen. We hebben ongeveer een eeuw lang, denk ik, iets meer dan een eeuw lang nu, historisch geluid op geluidsdragers. En voor het begrip van het verleden en de geschiedenis van deze stad is het van enorm belang dat dat geluid wordt gekoesterd. Dit soort mensen, dames en heren, zijn voor de geschiedschrijving belangrijk, juist omdat ze zo gericht zijn op geluid. Dat is Roland Vonk, vanwege jouw betekenis voor de geschiedenis van Rotterdam krijg je dat. Een tijdje geleden zei iemand dat tegen me. We zijn allebei nogal actief op Facebook. Die zei, er zijn twee mensen op Facebook die ik volg. Dat is Han van der Horst en jou. Ik denk dat wij allebei last hebben van mededeelzaamheid. En we proberen op Facebook en ook daarbuiten, ja, toch dingen te uiten die ergens over gaan. Dingen uit ons persoonlijk leven of iets uit de geschiedenis. En dan vooral geschiedenis van Rotterdam. Daar hebben we allebei wel belangstelling voor. En ik denk dat wij op de Asperger-test aardig gelijk scoren. Dat klopt. Hij heeft die test nooit gedaan. Asperger is een verzameling eigenschappen in het autistische spectrum. Glaudatiek. Ik heb die test wel gedaan. Oh, toch? Samen met een psycholoog heeft dat uitgezocht en die vond dat ik. Ik was aan het woord. Dat ik geen Asperger. Nee, ik moet het even uitleggen. Die vond dat ik geen Asperger had, dames en heren. Maar er stonden 5 bijeenkomsten voor gepland. We hadden hem in 2,5 bijeenkomst af. En ik vond dat die man, ondanks zijn Turkse afkomst, te weinig van het Ottomaanse Rijk wist. En dat hebben we meteen even recht. Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été.

Was het zonnetje redelijk aanwezig en vanmiddag ook wel eigenlijk. Straks gaan we het hebben over het advies van de verkenner uitbreidingsplannen Rotterdam Airport. Maar eerst nog iets moois van As Yet. I was in. As Yet en Last Night. De muziek is trouwens vandaag uitgezocht door Anja van Aalst. Dus als je bedenkt bij jezelf, is hier een female touch aan de gang? Ja, zou heel goed kunnen. De Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport, BTV, heeft een reactie opgesteld op het recente advies van de zogenaamde verkenner Rotterdam Dieck Airport. De BTV sluit zich aan bij de hoofdconclusie van de verkenner, namelijk dat er geen draagvlak is voor de groei van Rotterdam Airport. Oftewel 16 hoven. Je hoort meer in een bijdrage met Mariska de Vries. Ik ga praten over Rotterdam Dieck Airport. Dat ga ik doen met meneer Van Bremen. Hij is voorzitter van de Vereniging van Bewoners tegen Vliegtuigoverlast van Rotterdam Airport. Welkom in de uitzending. Er is een advies verschenen. Advies verkenner Rotterdam Dieck Airport. Kunt u vertellen wat dat precies voor advies is en wie dat gegeven heeft? Het advies is gegeven door de heer Joost Schrijnen. Dat is een onafhankelijk iemand die benoemd is een paar maanden geleden, een half jaar geleden, door de drie wethouders van Rotterdam, Schiedam, Lansingerland en de gedeputeerden van de provincie Zuid-Holland. Want die staan voor de keuze of voor de beslissing om een advies uit te brengen over moet Rotterdam Airport groeien, ja of nee? En zo ja, onder welke voorwaarden. En dat vonden ze zelf blijkbaar een beetje lastige vraag. Toen hebben ze iemand aangesteld om met een heleboel partijen te gaan praten. Dat is de heer Joost Schrijnen. En die heeft zijn advies uitgebracht. En is dat advies bindend voor degene die de beslissingen gaan nemen? Of is dat gewoon een raadgevend advies? Het is een advies, dus ze zouden het naast zich neer kunnen leggen. Ik verwacht dat overigens niet. Maar in principe het is geen bindend advies. Het is een advies wat uitgebracht is aan die drie wethouders en de gedeputeerden. En die komen dus halverwege april met een standpunt. Oké. Uw vereniging heeft er ongetwijfeld ook een mening over dat advies. Kunt u vertellen wat u ervan vindt? Ja, nou, de meeste punten van het advies kunnen wij onderschrijven. Het hoofdpunt waartoe de verkenner kwam, was dat hij heeft gevonden of vindt dat er hier in de regio geen draagvlak is voor groei van de luchthaven. De luchthaven ligt, zoals bekend, heel dicht bij de woonbebouwing van Rotterdam en Schiedam en Lansingerland. Twee van die vier partijen die hadden in een coalitieakkoord al gezegd dat er alleen maar binnen de bestaande geluidscontour nog iets zou kunnen gebeuren, maar niet een verruiming van die contour. Dus eigenlijk is dat ook zijn hoofdconclusie. En die hoofdconclusie kunnen wij onderschrijven, want ook wij, ook de BTV, is van mening dat die luchthaven niet verder zou moeten groeien. Zijn er ook details van het advies waar u het niet mee eens bent? Ja, er is één punt waar we een iets andere mening hebben. Dat gaat over de uitplaatsing van het zogenaamd maatschappelijk verkeer op deze luchthaven. Is een traumahelikopter gehuisvest. Er zijn er vier in Nederland en één staat er op Rotterdam Dieck Airport. En ook een politiehelikopter. Dat noemt men maatschappelijk verkeer. Het nut wordt over het algemeen onderschreven, de maatschappelijke functie. Alleen ja, helikopters hebben een vervelende eigenschap dat ze relatief veel herrie maken. En ook 's nachts vliegen. Dus zeg maar, deze maatschappelijk verkeer is niet aan grenzen gebonden. Dat is ook logisch. Ze vliegen uit als het nodig is. En er is al een tijd lang sprake, en dat wordt nu in dit advies wel bevestigd, dat het verstandiger zou zijn om die traumahelikopter en die politiehelikopter op een andere plek neer te zetten. Waarom? De traumahelikopter bedient niet alleen de regio Rotterdam, maar bedient heel Zuidwest-Nederland. Dus hij staat eigenlijk aan de noordkant van Rotterdam, maar moet heel vaak over de stad heen naar Zeeland en Brabant. Dus de gedachte is dat die uitgeplaatst moet worden. Daar zijn we het ook wel op zich wel mee eens. Maar de verkenner, en daar splitsen onze wegen een beetje, de verkenner zegt dan, oké, daar komt dus geluidsruimte vrij. En wat hem betreft mag die voor 100% worden opgevuld door ander commercieel verkeer. Daar hebben wij een andere mening over. Wij zeggen, we hebben daar een soort drietrapsraket voor bedacht. Wij zeggen, kijk, één, als dat maatschappelijk verkeer wordt uitgeplaatst naar een andere nog te vinden locatie, dan moet de som van het geluid van beide moet op zijn minst gelijk blijven. Dus er mag geen sprake zijn van een toename. Dus je zal de geluidsruimte voor de nieuwe helihaven zou je in mindering moeten brengen op de bestaande geluidsruimte, de vergunning van de bestaande luchthaven. Dus daarmee verklein je iets de geluidsruimte. De tweede trap van onze drietrapsraket is dat we zeggen, oké, dan resteert er nog een ruimte die je zou kunnen opvullen. Daar zijn wij van mening van dat je die 50-50 zou moeten verdelen tussen enerzijds de luchthaven, maar anderzijds de omwonenden, dat die ook profiteren van minder geluidsoverlast. En in de derde plaats zeggen wij, oké, als er dan ruimte overblijft, dan zou die voor Rotterdam Airport bediend moeten worden of benut moeten worden voor zogenaamde zakelijke bestemmingen. Goed, we gaan afwachten hoe dit verder gaat. Houdt u ons vooral op de hoogte. Zal ik doen. Ik dank u heel hartelijk. Meneer Van Bremen, voorzitter van de vereniging BTV Rotterdam Airport. Bewoners tegen vliegtuigoverlast Rotterdam Airport. Dank u wel. Daar sta je dan alleen. Vrienden zeggen me, je komt er wel doorheen. Sinds je wegging, weet ik niet meer wat ik doe. Ik leef niet meer, ik ben moe, maar wat doet het er nog toe? Ik slaap haast niet meer 's nachts. Elke morgen naar kantoor om 7:15. 's Avonds eten uit de diepvries, kant en klaar. De hond een brok tartaar, mijn God was jij hier maar. Want alleen is maar alleen, ik kan niet leven met die stilte om me heen. Waar ik ga of waar ik sta of waar ik ben, op straat of in de tram, ik hoor overal je stem. En doof ik 's nachts het licht, dan droom ik dat je naast me ligt. Oké, je bent nu vrij. Maar ben je nou echt zoveel vrijer dan bij mij? Ook met hem wordt het leven op de duur een sleur. En wijst hij je dan de deur? Sta jij alleen? Want alleen is maar alleen. Soms vertel ik het de mensen om me heen. Kom terug voordat mijn wereld is vergaan. Ik smeek je, kijk me aan. Wat heb ik je misdaan? Nee, hou je maar stil. Ik voel nu wel dat je me nooit meer wil. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Niet veel mensen kennen deze dame, Vanessa Dow. Two to Tango, prachtig nummer uit 1996. Verder Rob de Nijs, natuurlijk met Alleen is maar alleen. Die we natuurlijk ook kennen in een uitvoering van Bread. Weet je het nog? Lost Without Your Love. Of was het een andere groep? Nee, Air Supply heeft hem ook gezongen. Maar volgens mij was het oorspronkelijk van Bread. Maar ik zal wel worden gecorrigeerd via Facebook. Dat zou best wel eens kunnen. Trouwens, heel verstandig om naar onze Facebookpagina te gaan en ons te volgen. Want dan hoor je in de loop van de middag wat we in de show hebben. Iedere dag opnieuw. En dat is natuurlijk gewoon De Late Avond op Facebook. Zometeen gaan we het hebben over van rouw, Lego tot dating. Het gaat over... ja, wat te doen na overlijden. Je hoort het zo meteen na Dinah Washington. What a difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue day. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes. Uit de tijd dat er helemaal geen stereo was, hoorde je Dinah Washington met What a Difference a Day Makes. Maar wel in ja, kamerbreed stereo. Dat is ook wel weer opmerkelijk in De Late Avond. Op 9 april vindt onder de naam Funeral Fair in de Van Nellefabriek in Rotterdam het grootste uitvaartevent van Nederland plaats. Omdat iedereen vroeg of laat maken krijgt met de onderwerpen uitvaart en rouw, is de beurs laagdrempelig opgezet. Zo zijn er rouwknuffels te zien en rouw Lego, bouwpakketten waar kinderen hun rouw mee kunnen verwerken. Maar er is ook een datingcafé voor weduwen en weduwnaars. Je hoort meer in een gesprek met Evelien Lampfe. Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Met de dood. Dat is natuurlijk eigenlijk niet zo'n leuk onderwerp, maar wel heel belangrijk om het over te hebben. En wie dat ook vinden zijn Orlanda Adams en Olga Bouwens. Zij zijn de oprichters van het platform Remember Me. En ze zijn hier aangeschoven omdat zij een belangrijke dag organiseren in het kader van een uitvaart. Welkom dames. Dankjewel. Geen mooi onderwerp, maar jullie zitten hier wel heel stralend tegenover mij. Klopt. Het komt omdat jullie volgens mij heel erg ervan uitgaan dat een uitvaart ook heel erg moet gaan over het vieren van het leven van de overledene. Of is dat niet jullie uitgangspunt? Nou, dat zeg je wel heel goed. Ja, dat is precies wat we willen doen. En dus het unieke leven wat iemand heeft geleefd, dat je daar ook mee kan afsluiten op een mooie manier. En in die zin voelen jullie waarschijnlijk heel erg de tijdgeest aan van nu, hè? Dat we heel erg... allemaal onze unieke eigen persoonlijkheid hebben. En dat zie je eigenlijk terug in het leven van iedereen, behalve in dat laatste stukje misschien wel. Nou ja, precies. Je ziet in alle levensmomenten dat we daar vrij uitbundig in kunnen zijn. Hè, van geboortes, huwelijken, verjaardagen. En wij zijn van mening dat je voor de laatste dag het ook hartstikke mooi kan afsluiten. Op de manier in elk geval waarop je zelf in het leven hebt gestaan. En dat is voor jullie eigenlijk de basis voor het platform wat jullie hebben opgestart. En dat is rememberme.nl. Ja, klopt. En op dat platform, kun je nog in een paar zinnen kort uitleggen wat mensen op dat platform kunnen vinden? Ja, je kan bij ons op het platform allerlei artikelen vinden die informatief van aard zijn, maar ook inspirerend. En dat gaat eigenlijk allemaal over hoe kun je een uitvaart inrichten. Waar moet je allemaal aan denken? Wat kan en mag allemaal? Het gaat ook een stukje over rouw, dus een fase erna. Mm-hmm. En we probeerden dat allemaal op een hele luchtige manier te doen. Niet te zwaar, met mooie beelden. Waardoor mensen echt een beeld krijgen hoe ze hun uitvaart zouden kunnen vormgeven. Op een manier die bij hun past. Nou is er iets heel bijzonders wat jullie gaan organiseren. Ik weet niet of dat al vaker gaande is. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar misschien kunnen jullie uitleggen wat dat is. Dat is namelijk Funeral Fair. Ja, op 9 april. Ja. Zondag 9 april hebben we de Funeral Fair in de Van Ellefabriek in Rotterdam. Mm-hmm. En terugkomend op je vraag, ik weet niet of er meer zijn. Je hebt heel veel lokale uitvaartbeurzen in het land. Maar wij wilden zeg maar zelf het wat grootschaliger neerzetten. En daarvoor hebben wij ook ervoor gekozen om de grootste uitvaartbeurs, Funeral Fair, vinden we wat vriendelijker klinken. Mm-hmm. Omdat het ook wel wat meer is. Het is echt een event. Er komt meer bij kijken op die dag dan alleen dat je alleen een uitvaartbeurs hebt. We hebben theater, we hebben muziek, we hebben een workshop. We hebben eigenlijk van alles op die dag. En dat is eigenlijk wel mooi om bij elkaar te laten komen in de Van Ellefabriek. Maar toch hoor je ook heel veel mensen die naar een uitvaart gaan van iemand die allemaal oude bekenden tegenkomen. En die zegt, het was eigenlijk hartstikke gezellig. Ja, yeah. Dat is het vaak ook. Je ziet elkaar niet altijd. Ja. Ja. Nou ja, maar het is denk ik, het kan ook een viering zijn, inderdaad, van iemands leven. Oude herinneringen ophalen. Hoe droevig het ook is. Ja, probeer er dan toch maar iets moois van te maken. Ja, zo is het. Hey, en de Funeral Fair is helemaal gratis, begreep ik? Is helemaal gratis, ja. Is het toch handig om je ergens aan te melden? Of kan je gewoon zomaar binnenkomen lopen op 9 april? Je kan in principe zomaar binnen stappen. Mm-hmm. Het is, we zouden het natuurlijk heel erg leuk vinden als je naar onze Facebookpagina gaat van de Funeral Fair en je daar aanmeldt. Yeah. Dat is natuurlijk altijd leuk. Maar je kan gewoon ook heel spontaan langskomen en jezelf laten verrassen. En het is een hele dag, hè, van 10 tot 5. Ja. En waarschijnlijk is het ook een hele dag vol gevuld met allerlei activiteiten. Dus op welk tijdstip je er ook bent, al begin je om 10 uur, je bent tot 5 uur ben je zoet. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nog één keer zondag 9 april, hè? Zondag 9 april in de Van Ellefabriek in Rotterdam. Dat allemaal kan, komen. Allemaal komen. Kan niet misgaan. Wees welkom. Orlanda Adams en Olga Bouwens namens het platform Remember Me. En zij spraken hier over de Funeral Fair op 9 april. Dank jullie wel. En met deze bijdrage van Evelien Lampfen komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Het is snel gegaan op deze maandagavond. Morgenavond om 11 uur kun je opnieuw luisteren naar dit programma De Late Avond. Dan hopen we weer op het gezelschap van jou en je oren natuurlijk. Tot besluit van de show The Manhattans en Kiss and Say Goodbye. Maar we gaan er niet tussenuit voordat ik je een goede nacht heb gewenst. En mooie dromen als je gaat slapen. En blijf je werken, ga je werken. Dan wensen we je zeer ouderwets een goede wacht. Tot morgen. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you.